боршч. З дзяцінства я ведаю, якім павінен быць боршч. Боршч заўжды гатуе бацька, і калі справа амаль скончаная, прыносіць мне лыжку пакаштаваць. Ну як? Трэ дадаць кіслі. Во, і мне таксама. Пайду яшчэ ў маці спытаю. І ён прыносіць лыжку маёй маці. Пасля дадае, што патрэбна, і новая апытанка. Гэтак разам мы вырашаем, якім будзе боршч, і часам спрачаемся. Напрыклад, аднаму трэба саладзей, а іншыя нязгодныя. Напэўна, так дзяцей вінаробаў вучаць адчуваць адценні чырвонага. Мае бацькі з Украіны, таму я адчуваю адценні чырвонага баршчу. З дзяцінства я назіраю, як бацька гатуе боршч. Мяняюцца кухні, рондалі, пліты, і толькі адно нязменнае – парадак, у якім трэба ўсё рабіць. Ялавічыну на костачцы варыш 2,5 ці 3 гадзіны, залежыць ад мяса. Цыбулю, бурак і моркву дзярэш і пасыруеш на алеі. Спачатку цыбулю, але не да залацістага колеру, а толькі каб аддала смак. І моркву не перасмажыць, толькі да моманту, калі перастане быць цвёрдай. І бурак трэ таксама, каб памякчэў. Мяса вымаеш і кідаеш квашаную капусту, калі ёсць той памідор, і менавіта ў кіслы бульён дадаеш падсмажаную агародніну, тады бурак захавае колер. Але толькі надзёртага недастаткова. Бярэш яшчэ столькі ж бурака і рэжаш на вялікія скрылі, і таксама ў бульён, бо боршч – гэта бурак, няхай нацягне чырвані. Тыя скрылі пасля ў талеркі накладываць не трэба, яны для закрасы. Дробнымі кубікамі туды сама рэжаш бульбу, каштуеш і спецыі – перац, соль, 2 шчэпці цукру, дробна надзёрты часнок. Пасля зачэрпваеш лыжку, зноў сам каштуеш і даеш другому, каб зверыць адчуванні. Ну як? Выходзіць, што добры боршч немагчыма згатаваць аднаму. Гэта сямейная справа. Я з дзяцінства назіраю, як бацька гатуе боршч, і з тых часоў навучылася смажыць і выпякаць, але на боршч пакуль не адважылася. Мабыць, пасля таго, як запісала тэорыю, усё ж паспрабую. І вы паспрабуйце, і не забудзьце, каб побач, абавязкова побач быў хтосьці, каму можна было б даць лыжку і спытаць, ну як?